Shadows i Koda. Tak się kończy płyta, którą dzisiaj w Trójce słyszą Państwo przedpremierowo. Album ukazuje się 25 sierpnia. Znajdzie się oczywiście na jego okładce nasz trójkowy znak jakości. A płyta nosi tytuł Brothers. To Adam Bałdych na skrzypcach. Per Odvar Johansen na perkusji. Helge Lien na fortepianie. No i Frode Berg na kontrabasie, ale zaprosili także saksofonistę na ten album, Tore Brunborg, także pojawia się na tej płycie. Jak Państwo się domyślają, do tej płyty jeszcze przedpremierowo na pewno w Trójce będę wracał. No i już się cieszę na spotkanie z Adamem Bałdychem. Mam nadzieję, że jeszcze przed tym 25 sierpnia, kiedy płyta Brothers się ukazuje. Taka to nasza godzina dzisiaj przedpremierowa w Trójce nam się zdarzyła. Najpierw muzykę Macieja Tubisa z płyty The Truth, potem Rob Luft, no i Adam Bałdych z przyjaciółmi także w audycji Mało Obiektywnie. A skoro jesteśmy mniej więcej w połowie naszego spotkania, to czas na ten sygnał. BOS. Od B do S. My little sister's in the front seat with an ice cream cone. My mom's in the back seat sitting all alone. postures are slow out of line for a test drive down Michigan Avenue. Now I'm Marcia Fingers, her wedding band, and watches the salesman stare at my woman's hand. She's telling us all about the break he'd give us if he could, but he just can't. But if I could, I swear I know just what I'd do. Now, Mr. Day, the lottery I win, I ain't ever gonna ride no used car again. Now the neighbors come from near and far as we pull up in our brand new used car. I wish you'd just hit the gas and let out a cry. Tell them all they can kiss our asses goodbye. Daddy sweats the same job from morning to morn. Yeah, I walk home on the same dirty streets where I was born. Up the block I can hear my little sister in the front seat blowing that horn. The sound's echoing all down Michigan. Now, Mr. The Day, my number comes in. I ain't ever gonna ride no used car again. Used Cars z płyty Nebraska, która 30 września będzie obchodziła swoje 35 urodziny. 30 września 1982 roku ukazał się ten album. A Used Cars to dlatego, że to nasza zaległość spod litery U w alfabecie od B do S. A to jest taki alfabet, który, jak Państwo doskonale wiedzą, zawiera wszystkie litery, które powinien zawierać. I to nawet po raz piąty już robimy sobie okrążenie po dyskografii Bruce'a Springsteena. A po dzisiaj dwa utwory wybieram. Jeden koncertowy, drugi studyjny. Ten pierwszy już teraz. Kind of the song that got us started here, so we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Darling, you're in my heart. Yeah, I do believe we'll walk hand in hand someday. Well, we shall live in peace. We shall live in peace. We shall. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall live in peace shot. in the seat you got on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses, let me hear your voices come. It's tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball. You got to bring on your wrecking ball. Nasz dzisiejszy zestaw springsteenowy spod litery W, We Shall Overcome, to z pamiętnych koncertów z Dublina z 2006 roku, które potem ukazały się na podwójnej płycie Life in Dublin. No i tytułowy Wrecking Ball z albumu z 2012 roku. Ale jeśli zagląda się do kalendarza muzycznego pod datę 14 lipca, i tak sobie pomyślałem, to przecież jeśli się zagląda pod tę datę i widzi właśnie takie wydarzenie, jedno z wielu pod tą datą, które miało miejsce w 1912 roku, bowiem wtedy na świat przyszedł Woodrow Wilson Guthrie. Tak, na cześć prezydenta dostał takie właśnie imię, a potem stał się jednym z najbardziej wpływowych artystów, takich, do których odwoływali się i Bruce Springsteen, i Bob Dylan, i wielu jeszcze, wielu muzyków, nie tylko amerykańskich. Więc skoro jest 14 lipca, no dobrze, z 14 na 15 lipca, to przecież nie może zabraknąć w naszym spotkaniu i tego utworu. There's a book out right now, it's called Woody Guthrie, A Life. It's about this fella named Joe Klein. And it's really a great book. And this song was originally, it was written as an angry song, was an answer to Irving Berlin, who just wrote God Bless America. And this song was written as an answer to that song. Just about one of the most beautiful songs ever written, anyway. Let's do this for you, baby. Now the sun came shining, and I was strolling. Oh, the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. And a voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me. Well, this land is your land. Woody Guthrie napisał ten utwór This Land Is Your Land. Chociaż niektóre źródła twierdzą, żeby już tak być dokładnym, że napisał tylko słowa, a wykorzystał już wcześniej istniejącą melodię When the World's on Fire. W każdym razie This Land Is Your Land to jest utwór, który wszedł do kanonu nie tylko amerykańskiej piosenki i wykonywany był przez wielu artystów na różne sposoby, także przez Bruce'a Springsteena na koncertach. No i trafił na potrójny kompaktowy i na 5 czarnych płyt również. Live 1975-85, bo 14 lipca urodziny Woody Guthrie'ego. Piosenki teraz będą dwie. Takie najzwyklejsze na świecie piosenki. Nie koncertowe, nie wersje nowe, już dobrze znanych utworów, tylko dwie piosenki zapowiadające dwie nowe płyty. Płyty zespołów irlandzkich, chociaż zwłaszcza ta pierwsza wskazywałaby na zupełnie inne pochodzenie grupy. Buffalo Sun i Deplee. There's no one walking next to me to hold. Only fools will ponder, I was told. And that means trouble, so I don't wanna know. As I'm headed down this dark and lonely track, all my songs to you are nearly sung. So this my love must be the last one. I'm taking the out where the weather's wild, we'd hold together at night. I never saw you leave. How could you run from me? I'm wondering where'd you go. Where does my wife want more? It's just a numbness I get when I think of you again. It's just a pain I get when the coldness slips in my wild one. We pick the summer fruit, eat till we couldn't move, drinking it straight from the stream, washing our young skin clean. I never heard you steal away. How come you didn't stay? I'm wondering where'd you go. Where does my wife go? It's just the numbness I get when I think of you. It's just a dwa irlandzkie zespoły tak promują swoje nowe płyty. The Plea, piosenka nosi tytuł Wild One, będzie na płycie o tytule Propanoia. Jeszcze nie znam daty premiery tego albumu. Mam nadzieję, że równie zgrabnie to będzie brzmiało jak w Wild One właśnie. I Buffalo Sun, The Long Road. Ich album okazuje się 26 sierpnia i właśnie taki będzie tytuł tej płyty. The Long Road. Oba utwory brzmiały nam całkiem nieźle w tym tygodniu na antenie Trójki. W popołudniowych audycjach zapraszamy do Trójki. Słyszałem kilkakrotnie. Cieszę się, że i nie tylko późną nocą, ale również w godzinach, kiedy wracamy na przykład z pracy i potrzebujemy wytchnienia, to taka muzyka jest idealnie na miejscu. Następna płyta to już z kolei album, który znają Państwo bardzo dobrze z naszych spotkań trójkowych. Co więcej, lider zespołu także niedawno gościł w Trójce i o tym albumie opowiadał. First Level, czyli poziom pierwszy. Franciszek Pospieszalski, Sextet. We'll be right back. Thank you. Cis, Dur i 11 listopada. Franciszek Pospieszalski, sekstet z płyty First Level. Czas się żegnać. Audycja mało obiektywnie powróci za tydzień o tej samej porze w Trójce, a na do usłyszenia Piotr Bukartek z tej najnowszej płyty o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Ten sam punkt. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. No i stoisz na rozstajach, krzywym butem w ziemi grzebiesz. I co tu zrobić i dokąd dalej, w bok, do tyłu czy przed siebie? Na rozstajach, krzywym butem w ziemi grzebiesz. I co tu zrobić, i dokąd dalej, w bok, do tyłu czy przed siebie? Bo siedem gór i siedem rzek, poznać to, co nie poznane, a już widać, jak się udał bieg. Po zdartych łokciach i kolanach. I co tu zrobić, i dokąd dalej, w bok, do tyłu czy przed siebie? Gdzieś tam z tyłu głowy dziwna myśl, że gdybyś jeszcze raz wybierać mógł, wiedząc wszystko to, co wiesz już dziś. sam punkt, w ten sam punkt, w ten sam punkt. Przed siebie.